الرحمن الرحيم. سورة القدر مكية وهي خمس آيات. دا سورة چه شروع کو دا دي نام دا سورة قدر مكي سورة تي پنزا آياتون دي و دې کې بیان دی د عصمت د شان د قرآن مجید چې دا کتاب چې دا نن تاسو ته پروت دی ګورې څه معمولي کتاب نه دی، بې اندازې لوی شان والا دی. ورسره ورسره به فضیلت د رمضان هم راشي، او بیا ورسره ورسره په رمضان کې د لیلة القدر مثلا د شپې د دې فضیلت به راشي. عصمت بیان د عصمت د قرآن او بیان د فضیلت د لیلة القدر د شپې بیان. واقع داسې شوې وه، حدیثونو کې به تاسو ووایې، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بیان کو، دوه قسمه بیان یې کړی دی. وایي په بني اسرائیلو کې یو سړی و چې ټول عمر یعنی تقریبا زر میاشتې هغه د الله په لار کې جهاد کړی دی. په بني اسرائیلو کې یو سړی و چې هغه زر میاشتې د الله په لار کې د کافرو سره دغه کو جهاد. یو داسې روایت هم راځي، یو داسې روایت راځي چې په بني اسرائیلو کې یو سړی و او زر میاشتې هغه داسې ژوند تیر کړی دی چې ټوله شپه به یې روڼه وه، په عبادت کې به مشغوله و. نو که دا دواړه سره ریاضه یو کې هم خوند به وکړي، چې مطلب دا دی داسې سړی و چې شپې په عبادت کې او ورځې په جهاد کې. چې دا حدیث دا واقع دوی واورېده صحابانو، دوی خپه شو چې یاره به اجرونه او ثوابونه خو د مخکینو خلکو وګټل، یو خو زمونږ عمر څه عمر دی او بل دونه عبادت چرته دی. یو سړی زر میاشتې جهاد وکړي، یو زر میاشتې داسې تېرې کړي چې ټوله شپه هغه رونه تېره کړي، نو دا خو دا خلک خو زمونږ نه مخکې شو. چې دا خبره رسول الله واورېده، د دوی طبیعت هم دروند شو چې واقعي زما امت دا خو د نورو امتونو نه رسو پاتې شو. نو الله تعالی دا صورت نازل کړه، دا الکه خبره په کثرت د اعمالو نه ده، خبره په مقبولیت ده. بس دا نه چې ته ډېر اعمال کې ته به الله ته مقبولې نږدې به یې، نه، او دا بل کم کوي دا به نږدې نه. خبره د مقبولیت ته، د مقبولیت کم لږ عمل چې د الله دربار کې قبول شو دا داسې نه لري. او عمل مقبولیت کله راځي چې اخلاص او للهیت پکې. نو الله دا دغه وکړه چې په کال کې زما بندگانو ما دله یو شپه مقرر کړې ده چې هغه د لیلة القدر شپه ده، او که په دې کې م عبادت وکړو نو د دې شپې عبادت چې دی د زرو میاشتو د عبادت نه دغه دی بهتر دی. نو د زرو میاشتو نه چې دا په کالونو تاسو تقسیموئ نو څه د پاسه درې اتیا کال راځي. په دې شپه م عبادت وکړه نو د دې شپې عبادت د درې اتیا کالو نه عبادت نه څه دی افضل او بهتر دی. یو به دا راشي، بله به دا بیان درته وکړي چې د لیلة القدر شپه دا کمه شپه ده. دا تاسو بخاري کې ویلو، اسانه خبره دا ده چې دا په رمضان کې ده. د رمضان بیا په اخیری عشرو کې ده، او د اخیری عشره بخاري کې تاسو ویلو په دې تاک شپو کې ده، تاک نه دي. او ښکلې خبره ده، دا نقل کېږي ښه، یویشتمه ته راشي، درویشتمې ته کله راشي، پنځهویشتمې ته راشي، اوویشتمې ته راشي، او کله دغه ته راشي یو کم دیرشمه. اکثر درویشتمه اوویشتمه وي، کله یویشتمه هم راځي، ما پنځهویشتمه هم راځي، یو کم دیرشمه هم راځي. نواوی الله تعالی دا آیاتونه نازل دا قران دا غدی دا سورت بسم الله الرحمن الرحیم ماوی بیان پکې د صدې د عظمت د شان د قران مجید دی ان انزلناه یقینا مونږ نازل کړی دی دا قران مجید ان انزلناه یقینا مونږ نازل کړی دی دا قران مجید دی کې بیان شو د عظمت د شان د قران مجید څنګه دا هو ضمیر دی دا قران ته راجی دی ان انزلناه یقینا مونږ را لېږلی دی دغه او سوال پیدا کیږي چې ته خو به ضمیر علی راجی کې چې مخکې خو هغه ذکر یې که نه او زه تا ته ویم هغه راغلی و نو دا خبره صحیح ده نه ده صحیح ته خو اول سړی ذکر که نه چې پلانی استاز راغلی و چې شی ذکر شوي نی ضمیر ورته راجی کیږي نه دلته قرآن نه دی ذکر شوی او ضمیر ورته راجی شوی دی انا انزلناه یقینا مونږ را لېږلی دی دا څوک قرآن مجید قرآن خو ذکر نه دی اشاره په دې کې دا ده چې ګورې قرآن مجید دومره عظیم دی چې د هر مسلمان په ذهن کې دی هر وخت پروت دی د مسلمان په ذهن کې هر وخت کې قرآن مجید هغه پروت دی که ته ورته که مخکې ذکر شوي وي او که نه ذکر شوی خو چې ته ضمیر ذکر کې هغه راجی کوي قرآن ته لکه د اوږي اوږي ته چې هغه ووایې نو څه وایي وایي ډوډۍ تږي ته چې وایې هغه نو وایي څه دی اوبه یو نو انا انزلناه یقینا مونږ را لېږلی دی دا قرآن مجید بل عام ملګري خو په دې نه پوهیږي خو مختصر کې دا مسله ده چې په دې ډول باندې تاسو کلام جوړوي نو هغې کې تخصیص راځي تخصیصو انا انزلناه یقینا مونږ بل چا نه مونږ را لېږلی دی دا قرآن دا افسران نه دي دا چې اډر کوي او خپل اډر کلکوي وایي زه درته ویم وایي که نه زه درته ویم چې داسې وکړه نو دقسې دا دی ما را لېږلی دی دا قرآن ګورې هسې نه چې یو خوا بله خوا بیا ګورې دا قرآن ما را لېږلی دی د دې به ته څه کې عظمت به کې د دې به ته قدر کې انا انزلناه یقینا مونږ را لېږلی دی دا قرآن مجید کله را لېږلی دی فی لیلة القدر په لیلة القدر کې په لیلة القدر کې ما دا قرآن مجید را لېږلی دی او لیلة القدر څومره عظیمه شپه ده نو چې په عظیمه شپه کې یو کتاب راولېږلی شي نو هغه به څومره عظیمي قرآن مجید مونږ را لېږلی دی په لیلة القدر کې مونږ ته خو به استاذانو وایي چې قرآن مجید څه د پاسه په شل کاله کې را نازل شوی دی څه د پاسه شل کاله کې قرآن نازل شوی دی ځکه د رسول الله د نبوت زمانه دریش کاله ده نو د دې څه مطلب چې مونږ را لېږلی دی په لیلة القدر کې د هغې دوه جوابه کوي یو جواب دا دی چې قرآن مجید دوه ځله نازل شوی دی یو ځل د لوحې محفوظ نه راغلی دی الی سماء الدنیا دا اسمان نه دی دا دلته پاس خانه کعبې ته مخامخ یو ځای دی بیت العزت ورته وایي د لوحې محفوظ نه دې اسمان ته راغلی دی هغه چې راغلی دی نو په لیلة القدر شپه کې دی او بیا دا هغه ځای نه په کلار کلار په کلار کلار بیا شل کاله یا څه د پاسه شل کاله کې راغلی دی یا دا وکې یا دلته مراد د نازلېدلو نه دا دی چې شروع د نازلېدو هلکه خبرې قرآن مجید چې نازلېدل شروع شو نو هغه په کومه میاشت کې و په رمضان کې او د رمضان بیا د لیلة القدر شپه وه هغه پنځه آیاتونه چې انا انزلناه فی لیلة القدر ابتدا د قرآن چې شوې ده نو د کم ځای نه شوې ده د لیلة القدر د شپې نه شوې ده هلکه دې شپې ته لیلة القدر ولې وایي نو لیلتون معنا کوي شپه، او د قدر دوه معنی راځي. د قدر یو معنا راځي عظمت او شرافت. تاسو وایې کنه د مور قدر کوه، د پلار قدر کوه، څه مطلب؟ د عزت یې کوه. نو قدر په معنا د عزت د شرافت دا راځي. دې ته لیلة القدر دا د شرافت او د عزت شپه ورته ولې وی؟ وی ځکه دا شپه په دغه ده، دا د عزت شپه ده، ډېره لویه شپه ده، ډېره لویه. تاسو بخاري کې نو ویلی چې من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، کم سړی چې په لیلة القدر شپه کې ودرید نو دا دومره قدرمنه شپه ده. خو د وجه د دې نه چې ستا د الله او په رسول په خبره یقین دی او طلب د ثواب کوي، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام ګناهونه به دې معاف شي. نو ما وی دا د قدر او د عزت شپه ده. یا قدر او عزت دا مطلب دی، دې ته خیال کوي. یو سړی د خپل بې عملۍ د وجه نه، اعمال کم دی، بې عمله دی، د خپل بې عملۍ د وجه نه هغه قدرمن نه دی، د هغې عزت نشته د الله په نیز. خو چې په دې شپه کې دغه وکړي عبادت، نو سوار ضا قدرین دې وګرځي خاوند څه د عزت د الله په نیز باندې، بیا دې دغه شي عزتمن شي. کم شپې یو کم سړی چې د خپل بې عملۍ د وجه هغه صاحب قدر نی، د الله په نیز باندې د ده څه قدر نی، خو ما وی په دې شپه کې چې دې عبادت وکړي نو دې څه دی؟ سوار ضا قدرین، خاوند د قدر وګرځي. یا دا یا قدر په معنا د تقدیر سره دی، د تقدیر سره. لیلة القدر دا مطلب چې په دې شپه کې د تمامې دنیا تقدیر لیکلی کېږي. تقدیر څه مطلب؟ د دنیا تقدیر په دې کې لیکلی کېږي. مونږ خو اوسه پورې به مونږ ته استادانو وی چې دا دنیا باده شوې نه وه، په ازل کې الله دا هر څه لیکلي دي. دا د دنیا چې کوم نظام روان دی، دا نظام چې دی د ازل نه، د پخوانه په لوحې محفوظ کې لیکلی شوی دی. نو بیا څه مطلب چې دا تقدیر په دې میاشت د په دې شپه کې لیکلی کېږي؟ د هغې جواب دا دی چې په لوحې محفوظ کې خو تقدیر لیکلی شوی وي، خو چاته پته نه لګي. خو د دې رمضان نه تر د بل رمضانه پورې دا سالانه چې کم تقدیر دی، دا الله حواله ملیکو ته کوي. پلانې به حج کوي، پلانې به عمره کوي، پلانې به سبق ته ځي، پلانې به دا شی کوي، پلانې به دا عمل کوي. دا تقدیر چې کم په ازل کې لیکل شوی دی، دا سالانه کم راپورټ چې دی، دا حواله دغه ته کوي ملیکو ته. زنې کارونه اسرافیل ته حواله کی، زنې میکایل ته حواله کی، زنې اسرائیل ته حواله کی. نو مونږ رالیږلې دی دا قرآن مجید فی لیلة القدر، په لیلة القدر کې هلکه خبرې، وما ادراک، او ته څه پوهې کړې؟ ما لیلة القدر، چې څه ده لیلة القدر؟ دا وما ادراک دا ما استفهامیه دی، دې ته استفهام د تشویق وایي، چې هله شوق ورکول ته وایې کنه یو سړي ته چې هلکه زه مړه چې هغه پلانې شي وخورو، خبرې څنګه خوند دی؟ مطلب دی شوق ورکې. وما ادراک، او ته څه پوهې کړې؟ ما لیلة القدر، چې څه ده لیلة القدر؟ د لیلة القدر د قیمت نه خبرې. لیلة القدر شپه ده، لیلة القدر خیر هغه ډیره بهتره ده، خیر ډیره بهتره ده، من الف شهر، د زرو میاشتو نه. په دې یو شپه کې یو سړی زر میاشتې عبادت وکړي، درې اتیا کاله عبادت وکړي، د هغې نه افضل دا دی چې سړی دا یو شپه عبادت وکړي، د دې یو شپه عبادت د هغې نه زیات دی. خیر دا ډیر بهتر دی، من الف شهر، د زرو میاشتو نه. او داغه یو فضیلت داده، تنزل الملائکتو، را کوزیگی ملائکه، والروح حضرت جبريل فيها پدش پکی مشکات کی تاسو ویلو چې حضرت جبريل راکوشي فی کوب کوبات من الملائکه و یو جماعت د ملائکو کی دا خاص ملائکی وی او پدش په باندې راشي او چې کم مسلمانی کاغه خزه دا او کاغه سړی دی پاغه باندې سلام اچي یو سړی باندې سلام نه اچي چې هغه بیګا شراب سکلی یا یې بیګا د خنزیر غوښه خوړلي نور په هر مسلمان باندې اچي او دا کم خلک چې په عبادت کې مشغولي د هغوی دپاره د رحمتونو دعاګانې کوي نو راکوزیږي ملیکې والروح حضرت جبریل فیها په دې شپه کې بإذن ربهم په حکم د خپل رب د خپل رب په حکم باندې نازلیږي او من کل امر دا من چې دی په معنا د بې سره دی ښه من کل امر سره د هر کار که د امر نه مراد دلته خیر او برکت والیم سیده ملیکې او حضرت جبریل را کوزیږي په دې شپه کې سره د خیر من کل امرن سره د هر کار د خیر کم چې د خیر او د برکت کارونه دي هم ورسره یې یا دا یا مراد د امر نه هغه تقدیر دی ملیکې را کوزیږي سره د هر امر یعنی دا سالانه چې کم شي نه کیږي په دې ټول کال کې سره د هغې راشي او سلامون سلامتیا ده هیه دا شپه حتی مطلع الفجر تر د راختو د سبی پورې سلامون دا شپه سلام دی لیدلو قدر شپې ته سلام ووی وی دا سلام وته مبالغتن ووی چونکه حضرت جبریل او ملائکې په دې مؤمنانو باندې ډیر سلامونه چي بس ټوله شپه سلامونه او سلامونه د دې وجې نه دې ته سلام ووی یا سلامون دا مطلب چې د هر شر نه او د هر فتنې نه دا شپه څه ده دا محفوظه ده ریاضه که دا سلامونو ته د امرین سره ولګوی هم سیده من کل امر سره د هر کار کم کار سلامون یعنی هو سلامون چې هغه کار د خیر او د برکتی ما وی که دا د مخکې سره ولګوی وره معانقه ده که نه که من کل امرین دلته وقف کوی هم سیده سلامون هی ځان له جمله کې یا داسې وکیا چې من کل امرین سلام نو که داسې وکیا نو بیا داسې وای من کل امرین سره د هر کار سلامون چې هو یعنی هو سلامون چې دغه کار سوی د خیر او د برکتی یا دلته ودرېږی من کل امر او دا رستو کې چې سلامون دا شپه څه ده دا سلامتیا ده هلکه دا شپه د کمی پوری وي پیشمنی پوری وي وی نه هیا دا شپه چې ده دا وی وی ماښام نه شروع کیږي حتی مطلع الفجر تر د راختو د سبی پورې مزري استاذ وی خوشحالي کوي کمو خلکو چې د ماسوتن موز په جمع وکړو او د سهار مونځ یې هم په جمع وکړو هغه د لیلة القدر شپه لاندې کړه د دې وجې نه کابر وی چې کوشش دا کوي عام ټول کال کې چې د ماسوتن جمع د نه پاتې نشي او د سهار جمع د نه پاتې نشي مثلا کیدی شي یو احتمال خوشته چې راتلونکې شپه د هغه شي لیلة القدر شي او ته د ماسوتن جمع موکې او د سهار جمع موکې نو تا د لیلة القدر شپه وموندله لکه حدیث کې راځي تاسو ویلو چې کم سړی د ماسوتن مونځ په جمع وکړي او بیا اوده شي دا داسې شو لکه چې نیمه شپې پورې د عبادت کړي او چې بیا ورسره د سهار جمع وکړي نو دا داسې شو لکه چې ټوله شپه یې عبادت کړي ما درته وی چې د لیلة القدر شپه ډیر د خیر او د برکت شپه ده یو خیر او برکت دا دی چې په دا یو شپه کې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل بهتر دی. دا دغه شو. بل دا دی چې حدیث کې راځي چې کم سړی په لیل تلقدر شپه کې عبادت وکړه، الله تعالی د ده تمام ګناهونه دغه کې معاف کړي. خو دا کمه شپه ده، نو زموږ د فیدې دپاره الله تعالی معلومه کړې نه ده. راته داسې نه دي ویلي چې دغه شپه ده، د دې دپاره چې هره شپه عبادت کوو. خو دومره ده چې په رمضان کې ده، او بیا د رمضان په اخري عشرو کې ده، او دغه اخري عشرو دا دغه نه دی، دا تاک شپې دی کې ده. یو لوی مفسر د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، هغه به وی زه د قرآن نه ثابتوم چې لیلة القدر شپه دا ویشتمه ده. د قرآن مجید نه ثابتوم چې د لیلة القدر شپه هغه ویشتمه ده. چا به چې تپوس ته وکړه چې څنګه وی په رمضان کې عام طور باندې څو شپې وي؟ دیرش. او د لیلة د دې سورت انا انزلناه فی لیلة القدر کلمې چې دي دا هم دیرش دي، د دې کلمې هغه دیرش دي. نو چې تاسو تلاوت کوی نو چې هیت راشئ کنه سلام هیا، نو دا هیه چې دی دا ویشتمه ده، او حتی اتیشتمه شوه، او مطلع یو کم دیرشمه شوه، او فجر دیرشمه شوه. نو دا کلمه ده هیه، دا ویشتمه کلمه ده. نو دی که هیه دغه ده لیلة القدر چې دی، نو هیه دغه ده. نو دینه دا اشاره دغه کیږي چې دا ویشتمه ده. کله نا کله به هغه دا وي، اغله عجیب الله د قرآن پویه ورکړې وه، وی د قرآن مجید نه ثابتومه چې لیلة القدر شپه هغه ویشتمه ده. وی څنګه؟ نو هغه به دا وي لیلة القدر، دا چې کوم الفاظ ویلي کیږي هغه دا نه الفاظ دي، لا نه حروف دي، نه سوري چې دا کم ویل کیږي، نه چې نه شو. او څو ځله دا ذکر شوی دی؟ درې ځله. ور لیلة القدر، بیا دی لیلة القدر، او بیا دی لیلة القدر. نو ماشومان چې کینی کنه حساب کوي، وی ځای چې پاړې وایو. نو چې تاسو د نو پاړه شروع کې، نو ایک نمه نمه او دو نمې اټاره او تین نمې ستایس راځي. نو د دین هم دا اشاره معلومیږي چې د لیلة القدر شپه هغه ویشتمه ده. خیر هر څه چې وي، خو رمضان کې ده، او بیا چې دی نو په اخري عشرو کې ده، او بیا په طاق کې ده. د خیر او د برکت شپه ده، خو چې الله د سړي نصیب کړي، الله دې زموږ ستاسو نصیب هغه وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خیر من الاولى. دعاو کې یا الله زموږ رضا شي، یا الله خپل فضل، یا الله خپل کرم، یا الله خپل خصوصي رحمتونه په موږ باندې وکړي. رب ته زموږ د دنیا د معاملات اصلاح هم وکړي، د دین د معاملات اصلاح هم وکړي. رب د خپل عظیم کتاب پویه زموږ نصیب وګرځي، د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم صحیح پوه کړي. رب زموږ په زړونو کې د قرآن او د حدیثو سره محبت پیدا کړي، شوق پیدا کړي. خدای د قرآن او د حدیثو اتباع زموږ نصیب وګرځي، د قرآن د حدیثو چې کوم خیر برکت دی رب په دنیا کې هم راکړي، په آخرت کې هم راته راکړي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي، آخرت کې هم الله اجر ورکړي. سره زموږ الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي. خپل بچي ول الله ذریعه ده، سترګو د یخوالي وګرځي. سره زموږ الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت، د زړه سکون، اطمینان نصیب وګرځي. سره زموږ الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیماران و تم دعاگانیو که چه دبی اهل اسلام سونه بیماران دی الله و تشفا ورکی، خاص کل ملگری بیماران دی اگوی تا دعاگانیو که دا ملگرو کرونو که بیماران دی سکسان دی دا اگوی بیماران دی اپریشنو نکی دعاگانو دا پارویلی دی اگوی تم دعاگانیو که چه اللہ کامیاب که دا منگ بیت عمر دا دی درس دیر خدمت کهی اغم سابادی شروع کرده دا دعا و تاو که چه اللہ دا دوی عبادی پا خیر و بر عافیت سر اثر تاو رسی و صل الله. Yeah.